तेरा मुझ में था मेरा रब, तुझ में ही पाया है मैंने सब। तू ही है मेरा जीना जीना, तेरे बिना जीना जिंदगी ना। तू ही है मेरा जीना जीना, तेरे बिना जीना जिंदगी ना। जीना जीना, तेरे बिना जीना जिंदगी ना।